พระไตรปิฎกเล่มที่39พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่6พระอภิธรรมปิฎกยมกภาค2ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจิตตยมกอุทเทศ1สุทธจิตตสามัญญะ1ปุคคลวาน1อุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาน1จิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จะดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะดับไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะดับแต่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะดับแต่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมฟังคำอธิบายข้อ63 2. อุปาทุปันนวาน 2. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อธรรมที่64 3. นิโรธุปันนวาน 3. จิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อธรรม65 4. อุปาทวาน 4. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดและเคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมฟังข้อธรรม66 5. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ67 6. จิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ68 5. นิโรธวาน7. จิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ไม่เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมฟังข้อ69 8. จิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ70 9. จิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมฟังข้อ71 6. อุปาทนิโรธวาน 10. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมฟังข้อ72 11. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับ

จบ 1. สุทธจิตตสามัญญะ 2. ธรรมวาน 1. อุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาน 21. จิตใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็จักดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดจักดับไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมฟังข้อ84 2. อุปาทุปันนวาน 22. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ85 3. นิโรธุปันนวาน 23. จิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ86 4. อุปาทวาน 24. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ87 25. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ88 26. จิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ89 5. นิโรธวาน 27. จิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ90 28. จิตใดกำลังดับจิตนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตใดจะดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ91 29. จิตใดเคยดับจิตนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตใดจะดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมฟังข้อ92 6. อุปาทนิโรธวาน 30. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ93 31. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตใดจะดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ94 32. จิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตใดจะดับจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะดับจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ95 7. อุปัชฌมานนานิโรธวาน 33. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ96 8. อุปัชฌมานุปันนวาน 34. จิตใดเกิดอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมฟังข้อ97 9. นิรุตชมานุปันนวาน 35. จิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่เกิดดับจิตนั้นก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่เกิดดับจิตนั้นก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ97 10. อุปัชฌมานุปันนวาน 36. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ97 จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมจิตใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมฟังข้อ98 10อุปันนุปาทวาร36จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ99จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ111อตีตานาคตวาน37จิตใดเคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นมิใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ101 12อุปันนุปัตชมานวาน38จิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ102 13นิรุตทานิรุตชมานวาน39จิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหมฟังข้อ103 14อติกันตการวาน40จิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมฟังข้อ104อุเทศแห่งธรรมวาลจบ1สุทธะจิตตสามัญญะ3ปุคคละธรรมวาล1. อุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาน 41. จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่จะกำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จักเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับแต่จักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมฟังข้อ105 2. อุปาทุปันนวาน 42. จิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ106 3. นิโรธุปันนวาน 43. จิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เคยเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ107 4. อุปาทวาน 44. จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ108 45จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ109 46จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ110 5นิโรธวาน47จิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ111 48จิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ112 49จิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมฟังข้อ113 6อุปาทนิโรธวาน50จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม51จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม52จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม7อุปัชฌมานนะนิโรธวาน53จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม8อุปัชฌมานุปันนวาน54จิตใดของบุคคลใดเกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหม9นิรุตชมานุปันนวาน55จิตใดของบุคคลใดดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหม10อุปันนุปาทวาน56จิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหม 11. อตีตานาคตวาน 57. จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม 12. อุปันนุปัชฌมานวาน 58. จิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหม 13. นิรุทธะนิรุชมานวาน 59. จิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหม 14.อติกันตการวาน 60. จิตใดของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมอุเทศแห่งปุคคลธรรมวาลจบ2. สุตตันตจิตตมิสกวิเศษ 61. จิตมีราคะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตปราศจากราคะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีโทสะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตปราศจากโทสะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตปราศจากโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตหดหู่ของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตปรุงสร้างของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตเป็นมหคตะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตไม่เป็นมหคตะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตเป็นสมาธิของบุคคลใดกำลังเกิดจิตไม่เป็นสมาธิของบุคคลใดกำลังเกิดจิตหลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกำลังเกิดจิตไม่หลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกำลังเกิดละฟังข้อ114 3. อภิธรรมจิตตมิสกวิเศษ 62. จิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดจิตที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาของบุคคลใดกำลังเกิดในวงเล็บพึงยกบาลีอุเทศโดยวิธีนี้ตลอดจนถึงจิตที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้จิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลนั้นก็จะดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลใดจะดับไม่ใช่จะเกิดจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลนั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมฟังข้อ115อุเทศแห่งมิสกวาลจบอุเทศสวาลจบ